W związku z powyższym naprawdę polskim pacjentom nic nie grozi. Mam nadzieję, że mamy jeszcze 2 dni, a przecież lekarze też są racjonalni, prowadzący także działalność gospodarczą, swoje przychodnie, będą chcieli mieć możliwość opieki nad swoimi pacjentami od 1 stycznia. Nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę na dzisiejszy sondaż PBS dla Dziennika Gazety Prawnej. Najważniejsze zadania do zrealizowania przez obecny rząd. Na pierwszym miejscu zmniejszenie bezrobocia. Panie pośle, to możliwe w przyszłym roku? No to się udało już w tym roku. Przypomnijmy, że my wchodziliśmy w rok 2014 z 14% poziomem bezrobocia. W tej chwili pod koniec listopada było to 11%, co to oznacza, że cała polityka związana, polityka, de facto działania, które mały na celu racjonalizację działań urzędów pracy, które będą wynagradzane za skuteczność w takim mentoringu, skuteczność w pozyskaniu konkretnej pracy dla konkretnego bezrobotnego, przynosi swój pozytywny skutek. A może to wynik również tego, że wielu Polaków po prostu wyjechało? Nie, to jest kwestia, ten poziom bezrobocia, raczej Polacy wracają w tym momencie, więc w związku z powyższym to oznacza, że realnie 3% Polaków uzyskało pracę, zdobyło pracę, skorzystało także z wielu możliwości wsparcia w postaci szkoleń. Także uruchomiliśmy cały system wspierania już pracowników istniejących, czyli przede wszystkim pracowników w wieku podeszłym, dzięki którym nadal będzie pracodawca chciał inwestować w ich kompetencje, w ich umiejętności, ponieważ będzie dysponował konkretnymi środkami z funduszy rządowych na ten cel. Na drugim miejscu w oczekiwaniach Polaków zmiany w służbie zdrowia, na trzecim obniżenie podatków. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan poseł dziękuję. Michał Szczerba, Platforma. Dziękuję bardzo. A także pan marszałek, wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, PiS. To tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując 2 butelki Pepsi Mirindy lub 7-Up, płacisz tylko 2,99 za 2-litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę Pepsi Mirindy lub 7-Up i aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie podwójna okazja, a zaczynamy od kabanosów marki Peacock. W różnych smakach po 3,99 za 120 gramów. Tylko 3,99. A takie pyszne kabanosy to tylko w doborowym towarzystwie. Na przykład w towarzystwie sera Gouda w kawałku po 4,99 za 400 gramów. Kabanosy po 3,99, ser Gouda po 4,99 i przystawki zjedzone. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy Peacock 3,99, a ser Gouda w kawałku 4,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki o 13:00. Lekarze z Limanowej, którzy opuścili szpital po śmierci pacjentki, stracili pracę. Zdaniem rodziny chorej w czasie dyżuru medycy byli pijani. Turysta z Babiej Góry jest skrajnie wyziębiony. Lekarze cały czas walczą o jego życie. W tym serwisie Trójki sprawdzimy także, jak i gdzie Polacy będą witać nowy rok. Dwaj lekarze ze szpitala w Limanowej zwolnieni z pracy. Według rodziny zmarłej pacjentki podczas dyżuru na oddziale intensywnej opieki medycznej byli pijani. Gdy na miejsce przyjechała policja, medyków już nie było, uciekli. Na komendę przyszli dopiero w Wigilię. Dyrekcja placówki potwierdza informację o zwolnieniu, ale nie chce jej komentować. Bartosz Niemiec. Początkowo obaj lekarze zostali zawieszeni w obowiązkach. Dyrekcja szpitala, jak tłumaczyła, chciała poczekać na wyniki prokuratorskiego śledztwa. Wczoraj jednak z 55-letnim ordynatorem OIOM-u i z 35-letnim anestezjologiem zerwano umowę bez okresu wypowiedzenia. Być może to efekt decyzji prokuratora, który zlecił specjalistyczne badania krwi lekarzy. Przypomnę, że medyków o pełnienie dyżuru po pijanemu oskarżają bliscy 78-letniej kobiety, która zmarła w szpitalu w ubiegłym tygodniu. Gdy rodzina wezwała wezwała policję, mężczyźni uciekli ze szpitala. Dopiero w Wigilię, po 30 godzinach od zajścia, zgłosili się na komendę policji w Limanowej i złożyli w tej sprawie wyjaśnienia. Wtedy też od lekarzy pobrano do badania próbki krwi. Znane są tymczasem już wyniki zwłok 78-letniej pacjentki. Stwierdzono, że przyczyną jej śmierci były ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe. Nadal trwa walka o życie turysty, który wczoraj zabłądził na Babiej Górze. Mężczyzna trafił do krakowskiego Centrum Leczenia Hipotermii. Temperatura jego ciała spadła do 22 stopni. Na szczycie góry panowały ekstremalne warunki. Odczuwalna temperatura wynosiła około minus 30 stopni. Padający gęsty śnieg zatarł ślady, jak mówi goprowiec Maciej Moskwa. Na szczęście do zaginionych udało się szybko dotrzeć. Podali nam koordynaty swoje GPS-owe, więc tak naprawdę nie było problemów ze znalezieniem ich. W sumie łatwo, żeśmy do nich trafili, natomiast no, byli w ciężkim stanie, także byli bardzo mocno wychłodzeni. Dwie osoby przytomne, kontaktowe, jedna osoba w dużo gorszym stanie, w głębokiej hipotermii. Byli przygotowani do takiej wyprawy? Nie mnie to oceniać. Z tego, co widziałem na miejscu zdarzenia, byli dobrze ubrani, dobrze wyposażeni w sprzęt. W Beskidach panują bardzo trudne warunki. Obowiązuje lawinowa jedynka. Przy schronisku na Markowych Szczawianach leży około 35 centymetrów śniegu. Tworzą się tam metrowe zaspy. Zarażona ebolą szkocka pracownica służby zdrowia przetransportowana do Londynu z Glasgow. Kobieta trafiła do szpitala z objawami gorączki krwotocznej. Zgłosiła się do lekarzy po powrocie z Afryki Zachodniej, gdzie jako wolontariuszka walczyła z epidemią groźnego wirusa. Po ujawnieniu tego drugiego w tym roku na Wyspach Brytyjskich przypadku eboli, szkocka premier Nicola Sturgeon oświadczyła, że tamtejsza służba zdrowia jest dobrze przygotowana na taką ewentualność. Niemniej chorą przewieziono dziś do szpitala Royal Free w Londynie, który posiada specjalny oddział izolacyjny z łóżkiem namiotem, redukującym niemal do zera kontakt fizyczny między pacjentem a personelem. W tym samym szpitalu wyleczył się zakażony w sierpniu inny brytyjski wolontariusz, 29-letni Will Pooley. Wrócił on już do Sierra Leone, gdzie pracuje nadal w szpitalu zakaźnym. Podobnie jak Pooley, ewakuowany z Sierra Leone wojskowym samolotem sanitarnym, chora z Glasgow została również przewieziona do Londynu samolotem RAF-u. Szpital Royal Free potwierdził jedynie jej przyjęcie, nie wydając komunikatu o jej stanie zdrowia i rokowaniach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Do powitania nowego roku coraz bliżej, jak sylwestrową noc spędzą Polacy. Co czwarty zostanie w domu, wynika z badań agencji SW Research. Co piąty spędzi ten wieczór w kameralnym gronie swoich bliskich i tylko 14% wybiera się na elegancki bal sylwestrowy. Dlaczego? Sprawdzała to Ksenia Maciczak. Główną przyczyną są oczywiście pieniądze, szczególnie ważne dla ludzi z mniejszych miejscowości i wsi. 6 na 10 osób z najmłodszej kategorii wiekowej nie wyda więcej niż 100 zł, natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, tak, 35+, to jakby wydatki przekraczają 150 zł. Mówi Piotr Zimolzak, główny analityk SW Research. Tylko 14% deklaruje, że wyda na Sylwestra ponad 1000 zł. To mieszkańcy dużych miast z wyższym wykształceniem, dobrze zarabiający. Jest zaskoczenie, ale nieduże w stosunku do tego, co oglądaliśmy 2 lata temu. Co nie zmienia faktu, że zaobserwowaliśmy spadek popularności płatnych imprez, dyskotek, eleganckich balów. A to dlatego, że zamiast wydać na imprezę, wolimy zwyczajnie wyjechać poza granicę Polski, przyznaje Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Coraz częściej ludzie dochodzą do wniosku, że warto polecieć gdzieś odpocząć. Największą popularnością cieszą się kierunki ciepłe, za które trzeba zapłacić od 3 do 6 tysięcy złotych za tygodniowy pobyt z nocą sylwestrową. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W pogodzie na zmianę raz chmury, raz przejaśnienia i słońce. Popruszyć może na południowym wschodzie kraju i na wybrzeżu. Deszcz na północnym zachodzie. Minus 8 stopni to w Białymstoku, w Łodzi, w Krakowie minus 6, w Poznaniu minus 3, w Szczecinie 1 stopień poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl.

Pisze, wczoraj dostałem bez okazji nowego Mastodona. Pewnie się go już nie da wcisnąć do audycji. Pewnie też niekoniecznie pasuje, ale jest wspaniały jak zawsze. Bardzo dziękuję za listę dzisiaj. Wyjątkowo zupełnie inny adres w trzech wymiarach gitary, bo to zastępstwo. artur.orzech@polskieradio.pl. Gdyby państwo chcieli mieć kontakt z prowadzącym redaktorkiem. Belen Sebastian z nowej płyty, która bardzo dzielnie się zapowiada, choć w dzisiejszym zestawie mam nadzieję, że uda się to pomieścić. Będzie mój absolutny faworyt, ale do tego dojdziemy. Ones, and you'll hear soon now. szaleństwa nie ma na tej płycie, ale płyta jest Smashing Pumpkins, Monuments to an Elegy. Teraz Kanada. Płyta, która ukaże się w styczniu, mniej więcej w połowie stycznia, na którą czekam. Dan Mangan i Blacksmith. Call it a fashion. Call it a style. bardzo lubię, jak gitara gra takie melodyczne smaczki gdzieś w drugim planie, tak jak na nowej płycie Dana Mangana. Dan Mangan i Blacksmith Club Mets. Taki tytuł nosi nowy album, który w połowie stycznia się ukaże. Artur.orzech@polskieradio.pl. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pisze: życzę, żeby nowa płyta Stevena Wilsona rzuciła pana na kolana. A może do zobaczenia na krakowskim koncercie Bosego 8 kwietnia. Może, może. Z artystami, których bardzo cenimy i bardzo lubimy, przynajmniej ja tak mam, że często jest strach, czy jeszcze dokonają czegoś ważniejszego niż zrobili do tej pory. No i na szczęście zdarza się tak, że te obawy są bezpodstawne, więc liczę na to, że Stefan da radę i będziemy się wspólnie cieszyć. Ale gitarowo troszkę w stylu Los Lobos, dlatego mi się podoba. White Horse z albumu Leave No Bridge Unburned i to też będzie płyta roku 2015. To jeszcze kolega z, myślę, cenionego przez państwa zespołu Arcade Fire. If you want never setting up the sun. Always swore we're friends forever. So before you run and hide, just tell me, are you gonna take my side? Are you gonna take my side? Are you gonna be on my side or their side? Are you gonna take my side? What's the difference? Pokolenia wracają do korzeni, do takich nieostro przesterowanych gitar, po prostu do świetnego rock'n'rolla. Will Butler z Arcade Fire ze swojej solowej płyty Policy. Ta płyta dopiero w marcu, więc trzeba będzie na całość jeszcze troszkę poczekać. Zmieniamy klimat. Dziewczyna z gitarą z Gwatemali. Oh, okazuje się, że z Gwatemali do Brazylii blisko. Gabi Moreno, do której nie tylko w niedzielnych naszych spotkaniach, zaraz wracam, będę miał okazję powrócić. Trzy wymiary gitary dzisiaj w zastępstwie Piotra, 13.33. To są bohaterowie, myślę, wszechczasów programu trzeciego i im dedykowana jest, zresztą z ich repertuarem, ta koncertowa płyta, która okazała się w tym miesiącu. Państwo się zastanawiali. Oczywiście znamy ten utwór od dekad. Na pamięć w zasadzie. Dźwięki troszkę inne. Publiczność zagubiła się w tempie w trakcie, gdy śpiewała, ale liczą się te emocje. Hołd formacji Goth Mule, złożony twórczości Pink Floyd. Dark Side of the Mule. Taki tytuł nosi płyta koncertowa, która ukazała się z początkiem grudnia tego roku. No i teraz płyta, na którą ja bardzo czekam. W połowie lutego w całości będzie do odsłuchania. Dawno nie słyszałem tak cudownie wyprodukowanej, tak selektywnie brzmiącej płyty zespołu rockowego, zespołu indie. Proszę zrobić troszkę głośniej, mimo że całkiem łagodnie nie będzie, i wsłuchać się w tę produkcję. Ja już nie mówię o kompozycji. Nie biorą. Z nowej płyty, która w połowie lutego, Place to Bury Strangers, niewiarygodna produkcja. W tej zapowiedzi płytowej taka postpunkowa dekadencja w XXI wieku, to powinna być świetna płyta. A Place to Bury Strangers, taka trójeczka z Nowego Jorku, a tyle hałasu. Ale chyba jest o co. To jest zespół, który trwa, zmienia składy. Andy Gill został z tego oryginalnego. Koniec lat 70. wtedy pojawili się. No i grają do dzisiaj. I w przyszłym roku będzie nowa płyta. Oto zapowiedź. Gang of Four z nowej płyty What Happens Next, płyta z końcem lutego. Pan Mariusz pisze, że państwo także na stronie społecznościowej, facebookowej, 3 jako cyfra, kropka, wymiary, kropka, gitary. 3 jako cyfra, kropka, wymiary, kropka, gitary. Z przyjemnością przekazuję. Cell Dweller. From the moment of your birth, someone's been needing to bring you down to earth. Lost up in your atmosphere of self-entitlement, that broken halo on your head is hardly heaven sent. It's time for someone to bring you down to earth. You go on pretending that you own the universe, and we'll all be here watching as you're falling down to earth. kolega Clayton też nieźle słyszy i produkuje. Tryptyk, część druga na razie się pojawiła w grudniu, więc czekamy na część trzecią. Cell Dweller z End of an Empire. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i w zastępstwie Piotra Barona Artur Orzech. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w trzech wymiarach gitary. Wszystkiego dobrego w dźwięku i w życiu w roku 2015. Do usłyszenia.